kükreyen fare. Kalabalıkların pek de ilgi duymadığı önemsiz gündemlerin programı. Hazırlayıp sunan Emre Zeytinoğlu. Merhaba, Kükreyen Fare programında birlikteyiz. Programın girişinde kalabalıkların pek de ilgi duymadığı gündemler diyor. Gerçekten de bir takım gündem maddelerini biz burada ben ya da konuğum olduğu müddetçe konuğumla birlikte biraz evirip çeviriyoruz ve çok da kalabalıkların konuşmadığı taraflarından konuşmaya çalışıyoruz ya da çalışıyorum. Fakat kalabalıkların eminim ki ilgi duyduğu bu gündemlerle ilgili bir durum var. Gündemler bazen çok birikiyor. Her konudan aşağı yukarı bir radyo programı çıkartmaya çalışsak günün 24 saati yetmeyecek, o kadar birikiyor. Hangi birini ele almalı, hangi birinden konuşmalı, hangi birinin arka planına ya da çok fazla görünmeyen taraflarına bakmalı, ona çok karar veremiyorum. Ya da konuğum olduğu zaman da neresinden bakacağımıza karar veremiyoruz. Ama kalabalıkların sürekli tekrarladığı da bir şey var. Bazen bu gündemler yığılınca zihinler o kadar meşgul oluyor ya da hayat o kadar zorlaşmaya başlıyor ki sinirler geriliyor ya da tartışmalar artıyor ve o kalabalıklar sürekli olarak içinden şöyle bir şey diyor eminim. Bunlardan kurtulsak, doğaya çıksak, oraya yerleşsek, bir bahçemiz olsa, bahçemizi yapsak, hiç bu işlerle uğraşmasak. Valla ne yalan söyleyeyim, benim aklıma pek böyle bir bahçeyle uğraşma işi gelmiyor ama bahçe denilince de pek o konuda bahçe meselesi de bize göründüğü gibi bir şey değil galiba. Yani doğayla doğrudan doğruya insanın iç içe olmasından daha ayrı bir durumu da var bahçenin. Şimdi biraz bu konuyu ele almak istiyorum. İlginç tarafları var ve bu ilginç taraflarla uğraşan da bir konuğum var. Can Aytekin, hoş geldin. Hoş bulduk. Can Aytekin aslında bir sanatçı, ressam ve enstalasyonlarını da biliyoruz. En son şu anda da devam etmekte olan Tophane-i Amire binasında bir sergisi var. Galiba 3 kişilik bir sergi bu değil mi? Evet, 3 kişilik bir sergi yaptık Tophane-i Amire'nin tek kubbe salonunda ama dün bitirdik sergi. Dün bitti. Evet, zaten sergiden konuşmayacağız. Can Aytekin'in ilginç tarafı bu bahçe meseleleriyle uğraşması. Ama yanlış anlaşılmasın. O da her şeyden elini eteğini çekip de ya da böyle aralarda kendisine fırsat bulup da apartmanın arka bahçesine düzenlediği bir takım işte çiçeklere falan koşmuyor. Bahçe meselesiyle ilgileniyor ve teorik tarafıyla ilgileniyor. Ve onda ilginç bilgiler var. Evet Can, şimdi bu bahçe meselesini, bu boş zaman ya da doğaya dökülme diyelim, insanın doğaya dökülmesi meselesinden ayrı olarak bir parça konuşmaya başlayalım. Evet. Bir kere bahçe bahçe bahçe diyoruz ama nedir bu bahçe? Kelime anlamı olarak nedir? Ondan bir başlayalım konuşmaya. Bahçe kelimesi bahçe, yani bağ kökünden geliyor. Bizim Farsça, bildiğimiz üzüm bağından bağ geliyor. Bu Ç'nin bir küçültme eki olduğu söyleniyor birçok sözlükte ama bu Nişanyan sözlüğünde olmayabileceği de var. Yani küçük bahçe. Evet. Genel manası. Farsçadan dilimize geçmiş. Dilimize geçmiş. Tabii çok basit olarak biçimlendirilmiş bir doğa parçası, yeryüzü parçası. Doğru. Diye biraz tanımlanıyor. Önce, evet, benim söylediğim şeyden devam edersek mesela insanlar hep kendilerini doğaya atmaya çalışıyorlar ama tam da doğanın içine atmış olmuyorlar galiba, değil mi? Yani bu sanki bir doğa özleminin somut hali gibi bahçe ama bahçede bu tasarım, yani biçimlendirilmiş olma meselesi benim daha çok ilgimi çekiyor. Yani kişisel olarak aslında ben bir çiçek bakmaktan bile aciz bir insanım ama bu resim konusunda, mimarlık konusunda bahçe tasarımı bir de gittikçe popüler olan bir şey son 10 yıllarda diyelim. Nasıl popüler oldu? Mesela bu bahçe şehirler, bahçe kentler, evet, o yeni teras kurulan bahçeler, siteler. Yeni siteler. Yani tekrardan bir bahçe şehre dahil edilmeye çalışılıyor. Bu gibi. Konu böyle ilginç popüler... tabii. Biz ondan da konuşalım vaktimiz el verdiği müddetçe ama mesela daha önce şu bahçenin doğa ile ilişkisini düşündüğümüzde bu tasarlanmış bir bahçe ise şayet birinci elden bir doğa değil. Evet. İcat edilmiş ya da imal edilmiş diyelim daha doğrusu bir doğa. Evet. Şunu belki altını çizmek gerekiyor. Yani öncelikle çevrilmiş, çitle çevrilmiş, duvarla çevrilmiş, yani etrafından ayrılmış bir yer olması gerekiyor. Yani en önemli kısmı bence bu. Zaten daha sonra ben şöyle bir araştırma yaptığımda gördüm ki yani her şeyin bir bahçesi olabiliyor. Öyle. Yani örneğin Japonya'daki zen bahçelerini düşünürsek tapınaklardaki küçük çakıl taşlarından bir bahçe düzenlemesi var. Evet. Yani sadece çiçekler, bitkilerle değil herhangi bir şeyle bir bahçe yapılabiliyor. Tapınağın içeriğiyle ilgili bir ilgili, evet. Alan oluşturuluyor. Sadece ama zenle ilişkili değil bu, değil mi? Yani değil, başka tapınakların bu... da. Antik döneme gidersek tabii Mısır ve Babil esas belki bahsetmemiz gereken. Mısır'da bu çok önemli Nil Nehri'nden doğan bahçeler. Tabii bir kraliyet, her zaman şunu da belki belirtmek lazım. Bir hükümdarlıkla, bir kraliyetle, iktidarın bir ilişkisi var bu abidevi bahçelerin. Örneğin Babil'in asma bahçeleri. Babil'in asma bahçelerinden de konuşalım. Onu da bir kenara işaretledim. Hı hı. Fakat mesela bir iktidarla alakası varsa demek ki sınırlanmış bir alan ve o sınırlanmış alan o iktidarı mı temsil ediyor? Evet gibi. Yani mesela tam olarak bir mimari değil ama mimari bir yanı da var bahçenin. Yani bir bina değil sonuçta. Fakat bir mesela bu Babil'in asma bahçesinin işte sütunlarla inşa edildiği büyük abidevi bir bina olduğundan bahseden metinler var. Aslında arkeolojik hiçbir buluntu yok ama bazı kaynaklardan, özellikle de bu antik dönemde dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilmesi Yunan'da, sonra onun işte Roma'da ve devamında. Evet. Özellikle o Babil'deki bahçe üzerinde durulabilir. Orada işte aynı o yandaki tapınak gibi kraliyetin, krallığın yaptığı bir abide bu. Ve tabii müthiş göndermeleri var. Yani hem bu dünyaya olduğu kadar aslında öbür dünyaya bir göndermesi hem var. Hem bu dünyadaki o alanın bir doğa tasarımı, yani ikinci elden bir imal edilmiş bir doğa, o iktidarın görüşüne belki gücünü simgeleyecek bir şey, hem de o iktidarın diyelim öteki dünyaya ya da işte bir cennet olarak tasarladığı tasarımın bir... bu dünyadaki somut hali gibi. Evet. Yani bize o örneği gösteriyor. Bunun üzerinde durulabilir. Çünkü bu gelenek diyelim ki daha sonra devam etti. Yani Roma'dan sonra Rönesans bahçeleri falan. Babil'den başlamak Babil'den mı ve daha Mısır'dan. Doğru olabilir? Evet, evet, daha doğru olabilir. Çünkü bu bahçe kelimesi, bahçeler Mısır ve Orta Doğu'da tabii ortaya çıkıyor. Hı-hı. Tarihsel olarak. Roma döneminde daha çok batıya taşınıyor. Hatta şöyle bir anekdot var. Mesela cennetten bahsettik biraz önce. Bu batı dillerindeki paradise kelimesi, yani cennet kelimesi, evet, bu bahçeden geliyor. Yani bu paradiso kelimesi, paradise, bütün cennet anlamını veren, aslında bir bahçe demek. Ve bu işte Perslerdeki bahçe, yani hükümdarın bahçesini anlatan bahçe kelimesinden doğmuş bir İlginç. Sözcük. Bu daha önceki günlerde seninle konuşurken ki ben dinleyicilere de onu söyleyeyim. Yani Can'la ilk defa bahçe konusunu burada konuşmuyoruz. Çünkü ilginç saptamaları olduğu müddetçe ben de onu paylaşmaya çalışıyorum. Ondan bir takım şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Hatta bir ortak kitabımız var. Daha doğrusu iki tane oldu şimdi. Ben daha çok o kitaptan edindiğim bilgileri Can'a sorardım. Bu bahçelerin ve parkların tarihi diye Dost Yayınlarından çıkmış. Şimdi burada reklam gibi olmaz bu. Yani bir kitaptan bahsediyoruz en azından. Hans Serkovic. Evet, bu derleyen bir kişi. Umarım yani öyle okunuyordur. birçok yazarın. Evet, derleyen. Şimdi mesela burada okuduğum kadarıyla bu kitaptan diğer kitabı da söyleyeyim. O yeni çıkmış, onu da bana gene Can tavsiye etmişti. Yükselen Duvarlar, Zayıflayan Egemenlik. Biraz sonra o kitaptan da bir şeyler okudum. Onu da soracağım Can'a. Wendy Brown diye biri yazmış. Metis'ten o da. Şimdi bu bahçelerin ve parkların tarihinden okuduğum kadarıyla Babil Bahçesi galiba sadece dış görünüşünün güzelliğiyle ya da işte o mimari tarzıyla, ki mimari ilgisi olabilir benim söyleyeceğim şeyle, ama değil de daha çok ne derler ona, mühendisliğiyle galiba, evet, bir harika olma niteliği kazanmış olabilir. Evet. Bana öyle geliyor. Yani bu bir abide, bir nasıl diyeyim, harika. Bir mimari harika tabii. Yani bahçe. Ama o bitkilerin yetiştirilmesi meselesinde de bir hayli enteresan çözümler var galiba, evet, orada. Yani bunlar o bina 7 katlı olduğu söyleniyor. Aynı bu Babil Kulesi metaforu ya da söylencesindeki gibi. Ve o katların sütunlar üzerinde inşa edildiği, o teraslarda bahçelerin kurulduğu. Kurulduğu. Yani böyle her katta ayrı bahçeler var ve siz bütün bahçeleri görebiliyorsunuz. Evet. Bir binadan, tabii bir teknolojiden bahsediyoruz. Yani o teknolojiden bahsediyorum ben de. Suların oraya çıkması. Yani her bir katta orada yetiştirilecek bitkiye göre o katın tespit edilmesi ve o kattaki o sulama yöntemlerinin ya da işte ışık yöntemlerinin köklerle ilgili bir takım yükseklik alçaklık problemlerinin filan o mühendisliklerle orada çözülmesi, halledildiği, çözüldüğü, evet, bir şey var. Mesela ilginç var bir nokta, günümüzde de buna tekrar bir ilgi var gibi. Mesela dikey bahçeler, teras bahçeler, apartmanların teraslarında yapılan, hatta bu dikey bahçe konusu bence ilginç. Ama orada bir şey yok. Yani bugünkü duruma bakarsak onlar çok sadece görmeye yönelik. Görmeye. Yani bir şey, teknolojisi manasında söylüyorum. Mesela toprak yok dikey bahçede. Evet. Yani böyle bir cepler yetiştirmiyorlar yani. Bitki yetiştiriyorlar ama toprakta değil. Bir takım keçe havuzlar ve bir takım mineraller oraya, evet, işte su bir düzenekle geliyor. İşte bazı günler güneş olmayınca yapay olarak ışıklandırılıyor ve kapalı bir mekanda, dikey bir duvarda bir bahçe yapılabiliyor. Bu bana Babil'deki bahçeyi hatırlattı. Yani, evet, bu tasarım kısmını, mimarlık kısmını, abide kısmını hatırlatıyor. Evet. Şimdi biraz önce söylediğim bir kitaplardan bir tanesinde, yani Wendy Brown'un bu Yükselen Duvarlar, Zayıflayan Egemenlik meselesinde bir parça bu bahçenin iktidara ait olmasıyla ilgili de bazı ipuçları var orada. Evet. Bu kitap doğrudan doğruya bir bahçe kitabı değil ama bahçenin etrafındaki çitlerden ve duvarlardan bahseden bir kitap. Şimdi biraz önce dedik ki bahçe bir iktidar göstergesi ya da o iktidarın işte hayata ve öbür dünyaya bakışını sembolleştiren, idealize eden bir doğa parçası olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bu bir yer. Evet, bir yer. Doğadan ayrılmış, doğaya, evet, benzer, ikinci elden oluşturulmuş, tasarlanmış bir doğa. Fakat tabii bunun bir yer olması için de etrafının çevrilmesi lazım. Evet. Bundan biraz bahsedelim. Mesela çit olduğu zaman başka bir anlama gelebilir, duvar olduğu zaman başka bir anlama gelebilir. Hı hı. Şimdi bu antik dönem bahçeleri tabii yüksek duvarlar arkasında, yani güvenlik sebebiyle ve bu ulaşılamazlığı göstermesi bakımından yüksek duvarlar arkasında inşa ediliyor, yer alıyor. Yani sıradan halk buraya girmiyor. Girmiyor. Aynı tapınaklardaki gibi, yani herkesin girebildiği bir avlu var. O hiyerarşi her şekilde görsel olarak ifade ediliyor. Evet. Fakat tabii daha sonra bu yani belki o dönemde bu bahçe konusunda şunu da söyleyebiliriz. Her şey böyle bir iktidar sembolü falan dedik ama belki insanların kendi bahçeleri de var. Yani evlerinin kenarındaki özel mülkleri de var. Yani bu bugün bile örnekleri görülebilir. Fakat biz yani özellikle benim ilgilendiğim kısım bu bahçenin tasarımlanmış olması, yani daha estetiğe yönelik olması, pek işlevsel olmaması. O benim ilgimi çeken kısmı o. Hı hı. Bugün mesela özellikle bu, yani işlevsel derken işte domates, biber ekip de oradan olmaması, yemek, evet, mesela bu meselesi değil bu. Değil, evet, sanayi devriminde mesela İngiltere'deki evlerde, o tek tip evlerde arka bahçe, yani evin arkasındaki bahçe bu türlü bir sebze meyve bahçesi iken ön bahçe görünür olması bakımından o orada bir şey sunuluyor. Ve, evet. Yani o kraliyet şeyi sonunda oraya kadar iniyor. Yani herkesin kendi evine kadar iniyor. Orada mesela belki örnek verebiliriz bu çitlere. Çitlerle yapılıyor. Hatta bu kelime, çit kelimesi de onu da bulalım burada söyleyelim. Öbür taraftan ayrılmış yer demek. Yani mesela İngilizler şurada bulalım. İrlanda'ya çit diyorlar. Öbür taraf. İrlanda ayrıldığı için. Ayrıldığı için. Öbür taraf. Hep öbür küsü duvar çit. Hatta bugün yani çok siyasi şeyler belki ama bugün de aslında bu duvar konusu çok güncel dünya üzerinde. Yani duvarların Berlin duvarı yıkıldı deniyor ama ondan sonra mesela yapılan birçok duvar var. Evet, ve onun üzerine yapılan birçok tartışma var. Amerika'nın Meksika sınırındaki duvar falan. Tabii buradaki çit belki o dönemi çağrıştırdı bana. Yani evet. Görülebilir olması bakımından. Ve bu duvar aslında ister bir kraliyete, ister bir aileye ya da işte egemen bir gruba ait olursa olsun, isterse insana, tek bir insana ait olsun, bir mülkiyeti belirleme ve o mülkiyetin içinde kendisinin nasıl atı oynattığını, kendisini nasıl yansıttığını o yere bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor bahçe. Ve tabii duvar işte o kendisine ait o iktidar alanının ister kraliyet sınırı. Dediğim gibi ister kişi o sınırı. Evet, sınırı. Ama çit olduğu zaman daha saydam bir şey. Belki kendisinin biraz da kendi alanını kavrayabilmesi için, tespit edebilmesi için kendisine yönelik bir şey. Hatta mesela çit şeye de diyebiliriz belki. Yani bir bordür çekse o bile kendi mekanını belirleyen bir çit olabilir. Olabilir tabii. Ama duvar başka bir şey. Duvar başka bir şey. Evet. Yani duvar daha bir artık ayırıyor o tarafla bu tarafı. Çit ve kabul etmiyor. Evet. Herkesi çit kabul daha etmiyor. Taşınabilir bir şey belki. Yani bu aslında çok eski bir konu, sınır çekme, yani kutsal bir alan yaratma, özel bir mülkiyet yaratma. Evet. Ama bu şunu da belki söylemeliyiz, yani bu işin bir zihinsel tarafı da var. Yani o kendine ait alanı yaratma, tabii ki iktidarın bir göstergesi, kişinin bir göstergesi ama kendisi de orada sanki başka bir şeyi hayal ediyor. Onu da söylememiz lazım. Bir yaratıcılık alanı. Bir alan var. Yani kaçtığı bir alan var. Yani belki orada bir tefekkür alanı. Belki böyle bir şey söyleyebiliriz. Orada evet. Zihinsel bir görme alanı dememden kasıt o aslında. Evet. Yani orası eve ait değil. Orada başka bir şey. Başka bir yaşantı var. Evet. Başka bir yaşantı var. Onu söylememiz gerekir. Kendisine ait bir yaratıcılığı biraz da dışarıya gösterme hali, evet, isteği. Evet. Daha işte estetik dememdeki kasıt bu. Yani oradaki tasarım çok geometrik bir şeye de dönebiliyor. Mesela bu Fransız bahçelerinde olduğu gibi ya da Japon Zen bahçelerinde olduğu gibi çok minimal bir şey yokmuş gibi. Özellikle boşluğu bize anımsatan bir şeye de dönüşebiliyor bahçe. Yani sanki sonsuz bir şey alanı, yaratı alanı gibi de bakmak lazım. Şimdi aklıma geldi, bilmiyorum yani ne derece doğru olur ilişkilendirmek ama mesela Pierre Bourdieu'nun bir sembolik sermaye diye bir şey vardır. Yani sermaye her zaman zenginlerin paralarıyla, kasalarındaki paralarıyla vesaire ölçülmez de biraz da bu senin dediğin gibi işte nasıl resim koleksiyonu yaptığı, hangi müziği dinlediği, hangi şeylerden zevk aldığı, yani kendisinin, o zenginin kendisinin zevklerini ne kadar incelmiş olduğu konusunda dışarıya bir bilgi vermek. Evet. Meselesi bu. Biraz bahçe buna benziyor galiba. Buna da hizmet ediyor. Mesela Fransız bahçesi diyelim, o imparatorun bahçesi tam da bu sizin söylediğiniz. Yani işte o tek kralın, güneş kralın bu dünyadaki İşte görünme hali. O bahçeye bakıyorsunuz uçsuz bucaksız ama çok geometrik, düzenlenmiş. Her şey yerli yerinde. Yani bitkiler bir şekilde kesilmiş, forme edilmiş. Ve biz o bahçede tabii o kralı görüyoruz. O düşünceyi görüyoruz. Evet. Şimdi tabii her gelen konuğa burada konuşma sırasında aynı şeyi söylüyorum. Sana da söyleyeceğim. Yani konuya girmeden, yani baştan da konuştuğumuz gibi program bitiyor. Evet. Şimdi yavaş yavaş yarısını geçtik programın, yani son çeyreğine giriyoruz. Şimdi burada bütün konuştuklarımızın başka bir uzantısı da mesela resim sanatında da bunu görüyoruz değil mi? Bahçeler evet. diye bir konu var yani var. Sanat tarihinde. Evet. Yani biraz bundan bahsedelim. Kişisel olarak benim ilgimi çeken, yani ben bahçe resimlerini çok eskiden beri severdim. Hep takip ederdim. Bir iki bahçe resmi yapmıştım da olmuştu öğrenciyken. Daha sonra tabii Monet'i biraz daha incelemem. Yani özellikle Monet. Bu işin bendeki kesişme noktasıdır diyebilirim. Çünkü Monet, kısaca gene hızlıca geçersem, Paris'in dışında bir köyde bir yer önce kiralıyor, sonra satın alıyor. Bir bahçesi var. Bu bahçeyi genişletiyor. Gerçek bahçesi. Gerçek yani. Bir bahçesi var. Sonra resimler satmaya başlayınca, parası olunca bir bahçıvan tutuyor. Bahçeyi genişletiyor. İçine bir gölet yaptırıyor. Daha sonra bir köprü yaptırtıyor. Sonunda 43 yıl o bahçede yaşıyor. 43 yıl bir iki seyahati var tabii ama 43 yıl bahçede yaşıyor ve resim yapıyor. En büyük eserim bahçemdir demiş evet. Monet. Ya bu benim çok ilgimi çekti. Çünkü düzenlenmiş bir alan resmini yapmak için bir bahçe oluşturuyor. O bahçeden resim yapıyor. Mesela yıllar sonra o resimlere bakarak bahçe tekrar güncellendi yeniden. Ondan yapıldı. Da bahsedelim biraz. Mesela o yeniden yapıldı. Aralarında böyle bir ilişki var. Resimle yani bahçenin Monet bağlamında. O harap olmuş, ölümünden sonra harap olmuş bahçesi yeniden Monet'in resimlerine bakarak yeniden düzenlendi. Yani bu bugünkü bahçe ne kadar Monet'in bahçesi tartışılabilir ama bu benim çok ilgimi çekti. Yani kendine göre resmetmek için bir yeri oluşturması ve sonra da yani bana öyle geliyor ki artık resimle bahçenin birbirine karışması. Yani Monet bahçesini de özlediğini yazıyor mektuplarında. En büyük eserim dedi. Yani resimleri kadar artık bahçesiyle de bir ilişki kuruyor evet. ve artık bu birbirine karışmaya başlıyor. Bahçeyi düzenlemesiyle resim yapması... karışması benim çok ilgimi çekti. Bu biraz çekti. Önce söylediğimiz şeye biraz uyuyor. Yani ilk önce insan kendi ruhunu ya da kendi beğenilerini, kendisini oluşturma aşamasındaki işte o meydana gelmiş zevklerini önce demek ki bahçede görüyor. Evet. Ve resimde bu zevklerle, incelttiği o zevklerle işte kendisini var ettiği o süreçte resimde o bahçe gibi sanki yapılıyor. Evet. Ya da o bahçedeki ruh neyse belki resimdeki ruh da bir ressamda ya da Monet'de mesela öyle olmaya başlıyor. Evet. Yani görme alanlarından kastım. Bugün Monet'in bir müzesi var Paris'te. Orangerie Müzesi. İki tane oval salondan oluşuyor. Ve oval salonun her tarafında resimler var. Evet. O resimlerin içindesiniz. O salonun içindesiniz. Sanki o Monet'in bahçesinin içindesiniz gibi. Hı hı. Yani Monet'in son işidir bu, vasiyeti gibi bir şey. Mesela o da aslında Monet'in bir bahçesi. Evet. Ama resim... Resimle karışmış. Karışmış resim bahçe. Resim olarak bahçesi. Tam evet böyle söylemeliyim. Resim olarak bahçesi de o. Evet, bazı şeyler tabii kesişmeye başladı burada. Çünkü mesela biraz önce söylediğimiz, programın başlarında söylediğimiz bir durumdan burada yeniden söz etme imkanımız var. Mesela Monet hem bahçesi var hem resmi var ve en sonunda müzeye getiriyor ve kendi mekanını o bahçeden, müzedeki mekanını o bahçeden kuruyor. Evet. Ve kendisine ait bir yer o müzenin içinde, evet. Kendisine ait bir yer ayırıyor daha doğrusu. Bu bahçe ve çitten bahsederken ki mesela o gene Wendy Brown'un kitabında, o Duvarlar ve Egemenlik kitabında okuduğumuz kadarıyla bir nomos sözcüğünden bahsediyor değil mi? Evet. Bu çit meselesi nomos, yani ayırma anlamına geliyor bu. Bir de başka bir anlamı var, gütme. Evet. Ayırma ve gütme. Şimdi nomos ayırma tabii kendine ait bir iktidar alanının ya da kendine ait ruhi bir alanın yaratılmış olması belki bahçe. Evet. Yani gütme meselesi de yine senin daha önce söylediğin gibi işte bir iktidar alanının da aynı zamanda o bahçenin içinde olması. Hı hı. Yani bu yine o kitapta bu nomos kelimesinin mekansal bir terim olduğunu ileri sürüyor. Evet. Yani o mekandan yola çıkarak kuruluyor bu bütün sizin bahsettiğiniz evet. şeyler. Direkt mekanla ilişkili. O yer, ayırma, onun içinde ne olduğu. Bugün mesela işte yasa, kural, norm, norm kelimesi evet, nomos. Evet, evet. Böyle bir etimolojisi var. Yani bahçe kelimesinin süremiz çok kısaldı belki. Onu da söylemek isterim. Mesela kent kelimesiyle de etimolojik olarak akrabalığı var. Hı hı. Mesela garden sözcüğü, gart sözcüğü, evet. grot, evet. kent. Kenti anlatması. Yani demin zaten cennetten bahsettik. Paradise kelimesinin Farsçadan gelmesi, pardes kelimesinden gelmesi. Hem bu dünyaya hem diğer dünyaya ait kökenlerden bir, kaynaklanan bir ve sözcük. Ve mekandan var. Doğan bir evet. Şey kavram diyelim ki bir yer. Yani evet. kent surlarla çevrilmiş bir kent. İşte gökyüzü krallığı gene çevrilmiş bazılarının girebileceği bir cennet. Evet. Ya da işte yasa, norm kelimesi. Bütün bunların ilişkisi üzerinde durmak lazımdı ama işte dediğim oldu ve program bitti. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür bu ederim konuda çağırdığınız hakikaten için. Hakikaten ilginç bir takım bilgiler alıyorduk. Program dediğim gibi bitti. Gelecek hafta başka bir gündem maddesinde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kükreyen Fare. Kalabalıkların pek de ilgi duymadığı önemsiz gündemlerin programı. Hazırlayıp sunan Emre Zeytinoğlu. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41